בחינת תיקון דיקנה, בחינת י' ג' מידות של רחמים, שעל ידם הקדוש ברוך הוא מוכל כל אבונות ישראל ברחמים, אמן ואמן. ד. ועל כן קין, כשאמר, אין גירשת אותי היום וכו', ומפניך אסתר, כי קין עשה תשובה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וחדתיו בטיובתא וכו'. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, כי קין פגע מאוד מאוד, כי התגבר בו מאוד זוהמת הנחש בבחינת קינא דמסאבותא, בבחינת מקומות המטונפים, וראה בעצמו שהוא רחוק מאוד מכבודו ידבח. ועל כן אמר שאין לו שום מקום בעולם כנל, כי אלו המקומות הם בחינת בלי מקום כנל. ועל כן אמר, אין גירשת אותי, כי אין לו שום מקום בעולם. וזהו, ומפניך אסתר. דהיינו שהוא רחוק ונסתר מפניו ידבח, דהיינו מכבודו ידבח. ועל ידי זה בעצמו שיסתכל בעצמו, וראה שהוא רחוק מכבודו ידבח כנל, על ידי זה זכה לבחינת איה וכולי כנל. וזה שכתוב, וישם השם לקין אות, ודרשו רבותינו ז"ל שזרח לו קרן. קרן זה בחינת קרן השופר, שהוא בחינת שופר של אילו של יצחק, שהוא בחינת ויעשה לעולה היינו כנל. וזהו שכתוב בתיקונים, וחדתיו בטיובתא כדן וישם השם לקין אות. כי בחינת הבקשה והחיפוש, אי מקום כבודו כנל, זה עיקר התשובה. ועל ידי זה זכה לעלות בתכלית העלייה לבחינת איה מאמר סתום כנל, שהוא בחינת אות כנל, שהוא בחינת קרן השופר של אילו של יצחק, שהוא בחינת ואיה יעשה לעולה כנל.